Magnes. Aflofarm. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, zmywarki w super niskich cenach. Black Friday w Media Expert. To Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, minęła 19. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Minister infrastruktury Ukrainy spotkał się w Dorohusku z ukraińskimi kierowcami ciężarówek oraz protestującymi polskimi przewoźnikami. Mariusz Błaszczak nie wejdzie w skład rządu, którego misję utworzenia dostał premier Morawiecki. Ponad 70 dawców krwi z Pomorza Zachodniego otrzymało medale zasłużone dla zdrowia narodu. Z ukraińskimi kierowcami czekającymi na wyjazd z Polski przed przejściem granicznym w Dorohusku spotkał się wiceminister infrastruktury Ukrainy. Rozmawiał również z polskimi przewoźnikami, którzy od 19 dni blokują przejście graniczne w województwie lubelskim, a także na Podkarpaciu. Wiceminister infrastruktury Ukrainy Serhii Derkacz najpierw spotkał się z ukraińskimi kierowcami. Podczas rozmowy z nimi przekonywał, że rząd ukraiński podejmuje odpowiednie kroki, by doszło do porozumienia. Przywiózł ze sobą także pomoc humanitarną. Następnie spotkał się z polskimi przewoźnikami. Głównym powodem tego spotkania była informacja, że protestujący nie przepuszczają transport humanitarny oraz wojskowy. Jednak polscy przewoźnicy przekonywali, że tak zwany transport wrażliwy jest puszczany na bieżąco. Z przejścia granicznego w Dorohusku i na Jaśnicka, Polskie Radio Lublin. Jak co roku okno Pałacu Prezydenckiego rozświetliła symboliczna świeca, która jest znakiem pamięci o ofiarach Wielkiego Głodu z lat 1932-33. Na Ukrainie tego dnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych. Wielki Głód to wywołana sztucznie przez Stalina w latach 32-33 klęska głodu. Szacuje się, że zmarło w Ukrainie wtedy co najmniej 3,5 miliona ludzi. Mariusz Błaszczak nie wejdzie w skład rządu, którego misję utworzenia otrzymał Mateusz Morawiecki. W poniedziałek nowy gabinet ma zostać zaprzysiężony przez prezydenta. Obecny szef MON w Polskim Radiu 24 mówił o nowej formule tworzenia Rady Ministrów. To jest taki pomysł polityczny i on ma być, ten rząd ma być otwarty na postulaty opozycji. Stąd pan premier Morawiecki chociażby wczoraj prezentował postulaty związane z bezpieczeństwem i mówił też o postulatach składanych przez dzisiejszą opozycję. Prezydent musi powołać Radę Ministrów najpóźniej 27 listopada. Honorowi dawcy krwi ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego otrzymali medale zasłużone dla zdrowia narodu. Jednym z odznaczonych jest Maciej Papkę, który oddał już ponad 37 litrów krwi. U mnie to był przypadek, że w ogóle zacząłem. Koleżanka potrzebowała na operację dla swojego ojca. Nie było krwi, po prostu w banku i operacja miała się nie odbyć. I wśród 80 osób nie znalazł się żaden ochotnik. Ja też się nie znalazłem, bo się bałem po prostu. I spytałem się, i co, masz tą krew? Nie, nikt nie chce oddać. I wtedy się zgłosiłem. I tak się zaczęło. Uzależniłem się. Ewa Kłosińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Nie każdy z nas może powiedzieć, że uratował komuś życie, pomógł wyzdrowieć. Akurat te osoby mogą w każdej chwili to powiedzieć. Dziękujemy i gratulujemy. Odznaczenie otrzymało ponad 70 dawców województwa zachodniopomorskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Stefan Kraft, najlepszy wróce. Polacy daleko nie skakali. Tylko Dawid Kubacki zameldował się w drugiej serii pierwszego konkursu w sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zakończył rywalizację na 21 miejscu. Poza finałową 30 Piotr Żyła, Aleksander Zniszczą, Paweł Wąsek i najsłabszy dziś z Polaków Kamil Stoch. Rywalizację zdominowali Austriacy i Niemcy. Te reprezentacje miały dziś po 4 przedstawicieli w czołowej dziesiątce. Wygrał Austriak Stefan Kraft, zanim na podium Niemcy, Pius Paszke i Stefan Laje. Drugi konkurs jutro, kwalifikacje o 14.50, początek pierwszej serii o 16.15. Lepiej od skoczków, bo z dwoma punktowanymi miejscami dzisiejsze zawody Pucharu Świata zakończą narciarki alpejskie. Maryna Gąsienica-Daniel jest 11, a Magdalena Łuczak 20 po pierwszym przejeździe slalomu giganta w amerykańskim Killington. Drugi przejazd właśnie się rozpoczął. Było 7 zwycięstw z rzędu, jest pierwsza w sezonie porażka. Mowa o siatkarzach projektu Warszawa, którzy przegrali dziś na wyjeździe z PGE Giekskrą Bełchatów 1-3 w ramach 8. kolejki Plus Ligi. Rozgrywający projektu Jan Firlej.

Z Zębiańskiej plaży, Departament Rytmu w Trójce, w dniu pluszowego misia, 14 minut po 19. Jak mówił Puchatek, całkiem miła ta świadomość, kiedy jesteśmy razem. Zatem, proszę Państwa, ulubione misie, i te polskie, i zagraniczne. Najlepsze imię, pseudonim dla misia. Kto jest Państwa misiem? Do kogo zwracacie się Państwo, na przykład misiu? 227 trójek. Na cieplejsze chwile do północy poleca się w Trójce Departament Rytmu. Krzysztof Sagan realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi. Dobry wieczór.

słabość topi się w brudnie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż twarz, co szeptem pluje na konstytucję. Patrzę, jak mi świat na barkach stoi, jak w karawanie Salwadora Dali. Takie ładne wizje, czekam na te wizje, czekam na te wizje. Spaceruję wśród płonących drzew, domy płoną też. Miasto wracasz w tym. Metropolis gaśnie, wolny świt, który to już raz nam puka do drzwi. Płacz zalewa wizję wydeptanych dni, białych dni. Ej, metropolis gdynie, wolno śnić. Dostajemy dłoń recepty na sny. Potrafimy żyć, lecz to nie znaczy nic. Siedem minut po 19:00, tutaj niezmiennie trójka, Departament Rytmu. Idealne imię dla misia to jedno, Kubuś Michał, a może coś bardziej zaskakującego i kreatywnego, to po pierwsze. Po drugie, uszatek czy puchatek, takie głosowanie też już na Facebooku trójki. Po trzecie, misiowe wspomnienia sprzed lat, a pan Jacek napisał, żeby rozszerzyć, do kogo państwo mówicie czule misiu, ale też inne czułe określenia, może kotku, żabko, to też jest ciekawe. Robimy tak, żeby było przytulnie i przytulasto. 227 trójek, a tutaj już muzycznie takie misie sztokholmskie. Abba w trójce. Oh,

Houston i taka pigułka bardzo przyjemna radości, 19 minut do 23, Departament Rytmów. No, Misiów jeszcze nie ogarnął sensu mowy, okazuje się, 227 trójek. Nie mów do mnie, Misiu, mów do mnie niedźwiedziu. Słychać, że to porządny, potężny ssak, ale niedźwiedź potrafi błyskawicznie zmienić się też w misio. Słuchajcie hopy, prawdziwym niedźwiedziem to jestem ja, prawie grizzly, ale jak mi mój kochany anioł pogłaszcze, no po tej już takiej dość rzadkiej suprynce, zamieniam się w pluszowego misia pandę, życzę wam tego samego, trzymajcie się. Czyli można powiedzieć tak czule, chiński niedźwiadek, panda, a pani da też jakieś wskazanie misia? Zapraszamy na antenę, kto jest dla państwa misiem? I teraz też kolejne pytanie, bardziej puchatek czy uszatek? Na Facebooku trójki właśnie patrzę, podglądam, zdecydowanie wygrywa nasz uszatek. A tu jest święta zachęta do kontaktu, do zatelefonowania w trójce. Blondie. I'm in the phone booth. Double. dzień uwierzyłam, a ty na zawsze dzwonek. Dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym byłeś wczoraj. Dziś tu ci brak, nie jesteś już taki sam. Żal zgasła, tak łatwo odrywasz mnie, gdy chcesz, a ja się daję nabrać. Kimś innym byłeś wczoraj. Getting better one day at a time. I'm moving forward with all of my might. I'm heading minut do 20. Misiowe czułe słówka dzisiaj między innymi w Departamencie Rytmu w dniu pluszowego misia. Witam. Ja do żony pieszczotliwie mówię ciumciaczku. 227 trójek, prosimy o ciąg dalszy. To ciekawe, za 9 minut serwis trójki, a tutaj jeszcze, jak mawiał Puchatek, granie z cyklu Żyję, bo jestem kochany. Essence in Love. Program Trzeci Polskiego Radia. If I let you take me home, would you lie?